siądź na chwilę i lećmy pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Uciekam od tanich but z masażem, od blantów, z haszem awantur, z gazem kwadratów, z metrażem, by w nich sam się zestarzeć, od życia, które każe być wyścigiem marzeń. Od sugestii, mordo, tak masz żyć, ty dzięki kurwa musisz iść. Od dziewczyn, które piszą na brief, proponując sny. Ty mówisz, że masz dość Prady i Gucci, pracy, która działa jak łyk miksu trucizn, plakatów, które pokazują ci, jak żyć musisz, i typa, którym się kurwa zajmę, jak wróci. Dość prochów na pewność, alkoholu na bezsenność, kremu pod oczy na codzienność i 5 kaw dziennie, w kitu śmiechu na gębie, życia bezbłędnie i chwil beze mnie. Siądź na chwilę i lećmy pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Jebać bilet ten w jedną stronę, polecimy bez niedotrafienia jak torrent, ja i ty i koralowe atole. Nie powiem nikomu, nie że zapomniałem, tylko to pierdolę. Spotkajmy się o 8 pod Lombardem, będę śpiewał piosenki, których puenty są czarne. Nie dlatego, że czuję dla szczęścia pogardę, tylko tak wychodzi łatwiej z przepalonych wódą gardeł. Sprzedamy wszystko co mamy, ja opierdolę stasz, a ty skasuj Instagramy. Jebać plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk, a dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat, będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą najebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią, jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią, jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. Siądź na chwilę i lećmy pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczysz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.